mieć ci faceci od dystrybucji, jeśli sądzą, że tym nagromadzeniem, tym ściekiem, tym bluzgiem ściągną ludzi do kina. No ale to o tym sobie pogadamy w następnym wejściu. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 107. No i mamy 9 wspaniałych. Żulik, Sztandar, Markiewka, Dmuchalski, Łysiec. Prezes Hajduczek komentował skompletowaną wreszcie radę nadzorczą Telesupła. Biorąc pod uwagę skład tego ciała, westchnął dyrektor Małopolski, jest to jakby nowa rada ciepłownica, tyle ze w miniaturce. Ciekawe, jak to będzie działać? Zainteresował się Jan Sebastian Czarniecki. A po co musi od razu działać? Wystarczy, że będzie dyskutować. Zauważyła sucho pani prezes Wilgotna. Tego się obawiam. Dlaczego, drogi Wacku? Tak spluralizowane ciało będzie się nawzajem patować. Nie zdoła uzgodnić żadnej decyzji. I może o to chodzi. A ja się obawiam, że do każdego członka podczepi się jakieś lobby, jakaś stacja piracka. Ale wtedy każdy będzie utrącał sobie nawzajem. Niekoniecznie. Może powstać takie gentleman agreement. To co to będzie oznaczało w praktyce? Że zostanie utworzone 9 odrębnych sieci telesupłowych, każda przy jednym członku. Pisnął Olek Hall. Nie, doceniacie naszego wodusia. Mikaś Adamik złożył trzymaną w ręku gazetę. On to sobie zupełnie inaczej wykompinował. Czyli jak? Sprytnie. A skąd jest pan tak dobrze poinformowany? A moja sprawa. Wiadomo było, że od pewnego czasu Adamik nie bywa w dyspozytorni. Zachował jednak kanał informacyjny w postaci Aurory, która wpadała do niego na bezpłatne korepetycje. Tak, z nauki o Polsce i świecie zmysłów przysposobionych w rodzinie. Nawiasem mówiąc, rezolutna dziewczynka kablowała redaktorowi żurnala plebiscytowego wyłącznie treści uzgodnione z majordomusem wachmistrzowskim. No ależ oczywiście, no dając w ten sposób swój wkład w stabilizację naszej energetyki, no. Wiesz, Adasiu, jak tatuś wygłówkował z tą radą? Ciekawe, a pewnie, a go głupio. Ma zajmować się przestrzeganiem ciepłowniczych wartości chrześcijańskich. Otóż każdy z członków otrzyma pod ochronę jedno przykazanie. To co dostanie ten komuch łysiec sojuszu lewicy energetyczny? A stosunkowo mało kontrowersyjne. Nie wystawiaj fałszywego świadectwa energetyce swojej. A Dmuchalski, ten człowiek mecenasa Olszewskiego. Tu zacytuję tatusia. Nie będziesz miał dyspozytorów cudzych przede mną. Interesujące byłoby wiedzieć, co wymyślił dla tego filmowca Żulika. Nie będziesz filmował dyspozytora swego nadaremno. Sztandar, ten narodowy katolik, sam zaklepał sobie nie cudzołóż z piratami, a Wyrembski jako libertyn. Na pewno nie kradnij, znaczy się przestrzegaj prawa autorskiego. Panowie, ale ja tu widzę błąd. Zawsze najpierw oskarża się o błędy libertynów. Członków Rady Telesupła jest 9, a przykazań jakby nie liczyć 10. Może Szwendała się rypnął w rachunkach. Akurat wiem o tym coś niecoś. Prezes Markiewka z urzędu otrzymał 2 połączone przykazania. Nie pożądaj ani żadnej rzeczy, która jego jest. Wygląda to całkiem sensownie, mimo że wymyślił to Szwendała. W tym samym czasie generalny dyspozytor wespół z ministrantem Szczypaczewskim i mieszałkiem Chrzanowiczem po krótkim nabożeństwie ekspresowym naradzali się w gabinecie. O, Szwendała się niepokoi. Jeśli pan dyspozytor powie, czym będziemy się bali razem z panem? Wszędzie wciskają się te Włochy. Ma pan rację. Nadmierne owłosienie bywa dokuczliwe. Panie profesorze, mnie chodzi o Italię. znaczy się ten półwysep w kształcie nogi, który ostatnio z butami pakuje się w nasze interesy. To prawda. Wózek akumulatorowy Cinquecento, składnica złomu Warszawa. Też byłem zaszokowany, gdy się dowiedziałem, że już należą do nich prawie wszystkie prywatne telesupły. Można powiedzieć, niedługo nasze łącza zmienią się w spaghetti. Gorzej, jak zaczną nam nadawać same szpagety westerny, a nawet dzienniki będą po włosku. Włoski? Piękny język. Podobno nawet sam Pan Bóg używa na co dzień włoskiego. No i tradycje są wspaniałe. W końcu z ziemi włoskiej do Polski przyjechał do nas z legionami. No tak, Piłsudski. No, ale nie o to się rozchodzi. To w takim razie o co? Z kanapki pod oknem odezwał się drzemiący dotąd ławnik Pokrewiński, który od czasu, kiedy przestał być dyspozytorem partii przyjaźni Żywca z Okocimiem, pomieszkiwał to tu, to tam, czekając na lepsze czasy. Ono, są tradycje dobre, są tradycje złe. Na przykład Legion Mickiewicza. Kompletne nieporozumienie. Kiedy pisarze biorą się za politykę. Słyszałem, że w Legionie Mickiewicza byli sami Żydzi. Mówię o tradycjach włoskich, no, choćby mafia. To jest zagrożenie. No, nasza własna nie wpuści tu tych makaroniarzy. No, a wzorce polityczne? Mussolini by się nam przydał. Ja myślę o korupcji. Jak się dowiedziałem, że tam każdy działacz energetyczny to albo łapówkarz, albo dziwkarz, albo sługa mafii, albo kanciarz, albo aferzysta, albo ja jeździ po pijanemu bez immunitetu, no to mnie się to w głowie po prostu nie mieści. Cóż, degeneracja to już nie jest elektrociepłownia Cezarów. Jakby się to miało u nas upowszechnić, no to no strach pomyśleć. Spokojna głowa, panie Cześku, nie upowszechni się. Tak pan uważa? Nasze elity są poza nielicznymi wyjątkami odporne na takie pokusy. Tego nie powiedziałem. A co chciałby pan powiedzieć? No, że mimo podobieństw są różnice. Tam przecież energetyczny prominent raz napiętnowany jest skończony. Wylatuje z roboty, idzie do pierdla, spada ze stołka, strzela sobie w łeb, a u nas nic. I właśnie dlaczego? Nie wiem, czy Rada Prezesa Markiewki powinna dopuszczać tych Włochów. Jak zaczną pokazywać, jak ci prominenci tam lecą, a nasz ciepłobiorca też może zażądać podobnych igrzysk. Nie daj Boże! Tylko czy Rada zgodzi się dać taki szlaban jednomyślnie? No właśnie, jak myślisz, Mnietek? Czy możemy być pewni całej dziewiątki, że pogoni kota tym Włochom? No, czy cała dziewiątka jest pewna? Ja bym tam powiedział z ostrość na wodzu. Moim zdaniem to gdzieś tak cirka 8,5. Miałem malucha, nie mam malucha. Jak to się stało? Chcecie posłuchać? Recydywista przeciwko mieniu, który go zwędził spod domu w piątek z powodu braku miejsca w więzieniu, był na wolności. To nie wyjątek. Sądy, gdy w kiciu trwa przepełnienie, mogą skazywać, lecz z zawieszeniem. Prokuratorski bezradny ozór, gdy zbójom grozi jedynie dozór. A łotr uczciwy wręcz szansy nie ma, choć nawet płacze. Chcę do więzienia. Więc, by zapewnić wejście za kraty, wśród chętnych sporo pomysłowości. Już są zapisy, będą przedpłaty oraz talony po znajomości. A gdy się chętnych zgromadzą tłumy, sąd przyjdzie zmienić w koło fortuny. W nim, zamiast przaśnych snów o Toyocie, ruszy rozgrywka o dożywocie. A jak w bankruta trafi bohater, to będzie sukces. Dostanie czapę, zaś na przegranych, pechowych gości czatować będzie widmo wolności. Podobno resort chce, zgodnie z planem, powołać pudło spółdzielnie Mamer. Lecz garownikom milsze są inne wzorce. Więzienia jednorodzinne! To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko, więc naiwny kto na gwałt widzi w tym zamęcie, w zrębie, w fundamencie ładu ostateczny kształt. Jeszcze wiele wołów musi spaść z okołów, szmerze patetyczny mów. Może po wyborach podda się obora głupich, chociaż świętych krów. Zanim napoleońska era rozbłysła blaskiem swych dokonań, spadała głowa Robespiera, a jeszcze wcześniej i Dantona. Nieopierzona rewolucja ma swój szczenięcy czar i wdzięk, lecz wiele razy skórę zrzuca, wzbudzając grozę, siejąc lęk. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie pora, żeby wróg zwycięstwa dąć. Jeszcze się nie jeden musi werny chora z chochołami ostro ściąć. To się wszystko musi jeszcze raz przemucić, nim dużynek zabrzmi śpiew. Dobre były żniwa, komuch dogorywa, ale jeszcze pełno plew. Jeszcze przeróżnej maści przechrzty, cwani, pozerzy, kpy i zbójcy muszą wygłosić swoje teksty z trybun okopów świętej Trójcy. Nim gąsior przepysznego wina z fermentu wyklaruje się, musi szmatława szumowina bezwarunkowo poddać się. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie wszystko, tyle jeszcze burz i drak. Ciągle w koło zima i jak ją przetrzymać, gdy już cierpliwości brak. Panie Juruś, zastanawiał się pan kiedyś nad cudem życia? Zastanawiać to się nie zastanawiałem, ale widzieć widziałem. Cud życia? No, jakieś 20 lat temu w cyrku jeden magik wziął kawałek życia w Warszawie, zwinął w tutkę, nalał wody, wie pan, strzepnął dwa razy i ze środka wysypały się złote dolarówki. Co pan powie? No, to nie był koniec cudu życia. W tamtych czasach posiadanie tego rodzaju walorów było zabronione, więc faceta aresztowali, proces, byłem świadkiem. No, nie wstyd panu. Obrony. A, no, chyba, że tak. No, i jest rozprawa, proszę pana, i prokurator coś tam nawija, a obrońca prosi, żeby oskarżony pokazał, jak to było. No więc magik bierze życie, skręca w tutkę, wsypuje złote monety, sala wstrzymała oddech. Ja też, bo wiem, co z tego będzie. Forza zmieniła się w wodę. Żeby w normalny polski bilon, po kursie oficjalnym, 4 złote za dolara, bo wtedy taki był. Musieli faceta uniewinnić, no, cud życia. Rzeczywiście. Spotkał pan kiedyś potem tego magika? No, pracował w kantorze u Grobelnego i robił ten sam numer, ale już z Gazetą Wyborczą, więc kiedy potem Grobelny prysnął, to facet już nie miał żyć. Piękna historia. Chociaż ja miałem od nadredaktora polecenie mówić o innym cudzie. Wie pan, na przykład taka sytuacja, że nie ma człowieka, a tu jest człowiek. No. Aha, a tu też widziałem podobny numer. Tyle, że odwrotny i też w cyrku radzieckim. Mały jeszcze byłem, lata 50., nie? Orkiestra wojskowa, słonie, jak mamuty, tygrysy syberyjskie, nie? No i ten popisowy numer, znikający człowiek. Magik poprosił z widowni 5 obywateli, żeby weszli do skrzyni. Weszli? A co? Polak by się bał? Stchórzyłby przed Ruskim? I zniknęli? No, ale tylko na 10 lat. Ale wie pan, co było najbardziej imponujące? Że wszyscy zaproszeni do tego numeru byli z AK. Magik musiał być nie lada specjalistą. Trzeci stopień specjalizacji. To też kiedy rodziny podniosły alarm, sam też zniknął. A dyrektor cyrku poinformował, że w ogóle nie było w programie takiego numeru. Nie było takiego numeru. Dawne czasy. A wracając do cudu życia. No. Wyobraża sobie pan, jak to było przed miliardami lat. Pusta planeta. Praocean, bulgocą aminokwasy, siarkowodory, DNA, prawie żadnych szans na powstanie życia. Wiem. I Pan Bóg mówi do aniołków. Wiecie, na złość teorii akademika Oparina zrobimy jednak coś z niczego. Poradnia pozamałżeńska. Utrzymujące się nagminnie obyczaje pseudoludowe stwarzają ogromne szanse podrywaczom, dżentelmenom. I to w sytuacjach zgoła beznadziejnych. Na przykład żona i potomstwo z nagła wyjeżdżają na ferie świąteczne, a my zauważamy, że nie zadbaliśmy o godziwe wypełnienie wolnego czasu. Ale nie załamujemy się. Jest poniedziałek wielkanocny. Oto biegnie przez miasto piękna dziewczyna. Goni ją zgraja zwyrodniałych zboczeńców, moczeńców. Dziewczyna jest cała mokra, a oni nie zaprzestają pościgu. I naraz na drodze pojawia się Peugeot w wersji skromniejszej maluch, a przed nim my, podrywacz dżentelmen. Własną piersią zastawiamy ofiarę, narażając się na opryzganie wodą. Następnie udostępniamy nasz samochód. Gdzie panią podwieźć? Pytamy. A odpowiedź znamy, że w tym stanie dziewczyna nie może pokazać się nigdzie. Wobec tego elegancko zapraszamy ją do mieszkania celem wysuszenia. Przyjmuje. Tym bardziej, że banda wyrostków bębni w dach wozu. W mieszkaniu częstujemy zmoczoną koniakiem, w wersji skromniejszej winem owocowym, aby przyspieszyć schnięcie od środka, po czym przebieramy się w szlafrok, żeby też się suszyć, w wersji skromniejszej w kalesony. A potem jest jak musi być. Miło. Oczywiście opisana historia nie może być improwizowana. Przecież nie udzielimy pomocy dziewczynie brzydkiej czy starej. Nie stać nas też na zbyt długotrwałe poszukiwanie. Ergo, zboczeńcy moczeńcy muszą z nami współdziałać. Jest to do załatwienia. Pozostaje problem gratyfikacji bandy. Może być gotówka, ale taniej wyjdzie, jeśli za honorarium posłuży taśma, na której ukrytą kamerą nakręciliśmy proces suszenia. Tym bardziej, że jeśli jesteśmy sprawni, w ciągu jednego poniedziałku można się zmoczyć i wysuszyć do 10 razy. Trzeba jednak pamiętać, aby trzymać na wodzy poczucie humoru i żadnej z naszych cudem osuszonych panienek nie powiedzieć na zakończenie spotkania. Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! Przysłowia są mądrością narodów i zawsze są aktualne. Mam pewne wątpliwości. To podaj jakiś fakt polityczny. Proszę. Jarosław Kaczyński zapowiada szybkie wybory, w których zdecydowanie zwycięży. Jedno jaje we dwóch kraje, a czterech jedzą. No dobrze. Większość społeczeństwa nie chce prywatyzacji, ale chce po 300 milionów na głowę. Lepiej mieć jaja bez znoju niż kurę po ciężkim boju. Bill Clinton ofiarował Borysowi Jelcynowi 1,5 miliarda dolarów. Daje jajko, żeby wołu dostał. Pan prezydent mianował ostatniego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ryszarda Bendera. Jedno stęchłe jajko psuje całą potrawę. Minister Kuroń zaproponował nowy program socjalny. Zjadł jaja, a polewkę na ubogich oddał. Poseł Zalewski szlachetnie zrezygnował z mandatu poselskiego. Obejdę się jajem, jak się dobrze najem. Takie sobie. Mam lepsze. Takiego posła i kura nie zniosła. Rzeczywiście, przysłowia są mądrością narodów. Zwłaszcza gdy wokoło przysłowiowa głupota. O! Między chodników grubym ściegiem, nie bojąc się klin ani wojska, baryka idzie na Belweder. Nie taka miała być ta Polska. Nie taka miała być, nie taka miała być, nie taka miała być ta Polska. Tajne gazetki, wielkie plany, co dziś zostało z czasów szturmu, gdy nadal rządzą ci z ochrany, na Polski zamieniwszy mundur. Dawni bojowcy podzieleni, korupcja jak za czasów carów i oszukani ludzie ciemni, co już narodek, a nie naród. Nie taka miała być, nie taka miała być, nie taka miała być ta Polska. I taki ma być koniec szlaku. Naprzód z kolumną robociarską. Inaczej śniłem w mieście Baku, gdy rozpadało się mocarstwo. Nad inną wizją człowiek się trudził, o inną modlił rzeczywistość. O rządy prostych, mądrych ludzi. Dziś spory elit, od i wszystko. Nie taka miała być, nie taka miała być. Dziś spory elit, od i wszystko. Sprawiedliwości miał ciąć topór, z rozliczeń wzrosnąć lepsza przyszłość. Zdrada tą czy materii opór, że z tamtych haseł nic nie wyszło. Gdzieś znikły wielkie wizje jutra, ze strajków, więzień i głodówek. Niech płonie ta wąsata kukła. Po coś opuszczał z ulejówek. Nie taka, nie taka miała być. Nie taka, nie taka miała być. Nie taka, nie taka miała być ta Polska. Zapiekła wściekłość i nic więcej, bo nawet wspomnień już nie szkoda. Zaś w cieniu zacierają ręce ci, którym to jest na młyn woda. Odebrać zawłaszczoną schedę, gdy z orła pozostała reszka. Baryka idzie na Belweder. Baryka idzie na Belweder. Lecz władza dziś gdzie indziej mieszka. Po krótkiej kąpieli w sypie wracamy do rozmowy. Marek Bukowski, tym razem właśnie przechodzimy na inną twoją twarz, a mianowicie twarz scenarzysty, pisarza. Leży przede mną książka Najdłuższa noc. Współautorem jest Maciej Dancewicz, jak się dowiedziałem, profesjonalny historyk. Tak. I jest to reklamowane jako krwawa Belle Époque. Kraków, grudzień 1904. Ciekawa sprawa, tym bardziej, że powstał na bazie tej książki serial, serial Belle Époque. Niektórzy mówią, że jeden z najbardziej wypasionych z polskich seriali, a jednak nie jesteś z niego w pełni zadowolony. No tak, no nie jestem z niego zadowolony, dlatego że on poszedł w jakiejś opozycji do książki i do oryginalnego pomysłu mojego z Maciem Dancewiczem. To może powiedz o oryginalnym pomyśle i powiedz o tych różnicach. No, myślę, że powieść jest po prostu dosyć mroczną historią kryminalną o walce ze złem, w której główny bohater jest takim facetem z przetrąconym skrzydłem, który boryka się z życiem i wraca po latach do Krakowa, będąc człowiekiem złamanym i tym takim bodlerowskim albatrosem. No, mhm. A w serialu mamy do czynienia z wesołym dyziem ubranym w idealnie skrojony, czysty mundurek, który został przed chwilą wyjęty z pralni i uśmiechającym się na prawo i lewo. do pierwszej napotkanej dziwki po drodze, więc gdzieś tam to wszystko zostało złamane i poszło. Oczywiście pewnie wszyscy chcieli dobrze, bo chcieli to zrobić dla widza, bo chcieli, żeby to więcej ludzi może oglądało. Nie wiem, jakie były intencje do końca, ponieważ nie braliśmy jako autorzy w tym udziału, co też jest dosyć dziwne, no ale tak bo to było. Po pierwsze, jako autorzy mieliście pewną wyobraźnię, a kryminał to jest przede wszystkim anegdota, to jest przede wszystkim historia, która ma początek i koniec. No, pewnym kłopotem, który mamy w tej chwili w dwójce, no to jest film Miasto Skarbu, który jest doskonale i zagrane, i doskonale sfilmowane, a jednak jest zbyt skomplikowane. Po prostu historia, która zresztą w streszczeniu jest super atrakcyjna, po rozpisaniu na scenariusz jest zbyt skomplikowana, żeby w ramach odcinka widz się mógł połamać. Mm-hmm. Czy zaszła podobne zjawisko z waszym serialem? Wręcz przeciwnie. Myślę, że nasz pomysł, nasza idea została zbanalizowana i włączyły się w to trzecie osoby, które my byliśmy zajęci robotą, siedzieliśmy w domu przez pół roku, poświęcając się całkowicie temu projektowi, a gdzieś tam po drodze ten projekt był rozmontowywany przez ludzi, którzy uważali, że się na tym znają i że coś na ten temat wiedzą, nie pytając nas o zdanie. Nic cudu nie było, bo gdyby pikowała w tej chwili w górę oglądalność serialu, to byśmy powiedzieli: sorry, myliliśmy się, wyście mieli rację. Taki tekst, rozumiem, nie padnie. No, taki tekst na pewno nie padnie i też ja takiego tekstu nie oczekuję, bo to mnie kompletnie nie zajmuje, już to jest poza mną. Ja jestem w trakcie pisania drugiej książki z Maćkiem również, która się ukaże pewnie w marcu, jeśli zdążymy. A możesz przynajmniej nie zdradzając tytułu zdradzić scenerię, też kryminał? To będzie kryminał, ale to będzie taki kryminał remarkowski, powiedziałbym trochę. To znaczy mniej będziemy sobie zadawać pytanie, jak doszło do zbrodni, a bardziej dlaczego. Mm-hmm. I myślę, że będzie to pozycja dużo potężniejsza niż te 300 kilkadziesiąt stron, które napisaliśmy tutaj. Jaka epoka? Ta sama. Czyli początek XX wieku. Trochę później, 907, coś takiego. Na pytanie, kiedy chciałbyś się urodzić, to kiedy chciałbyś się urodzić? No te czasy są ciekawe, no to jest to secesja tak zwana, powiedzmy, który... Czyli wtedy? Głównym motywem secesji była kobieta, więc może właśnie dlatego wtedy, a tak naprawdę to jest ogromna rola. Ja napisałem parę scenariuszy i miałem parę pomysłów na współczesne kino i na książki, na takie rzeczy. Natomiast po spotkaniu Maćka, on jakby zaraził mnie tą swoją wiedzą nieprawdopodobną o historii i jakby uświadomił mi, że dawność znosi dosłowność po prostu i że to, z czym ja się borykałem w tych scenariuszach współczesnych, że próbowałem jakoś złapać uciekający czas i powiedzieć coś na temat współczesności ciekawego, to mi się nie udawało, ponieważ ta współczesność tak zasuwa do przodu, że strasznie ciężko ją w ogóle złapać. Ona jest jak jakiś taki piskorz, Ja ci odpowiem, że jest jedyny sposób, który ja też po latach pisania książek zauważyłem, że najlepiej wychodzą mi te książki, w których portretuję jakiś wycinek swojego życia. Czyli powiedzmy sobie, doktor Styks rozgrywa się w radiu w latach 70. Sketch zwany Morderstwem w trasie estradowej w latach 80. I po prostu to właśnie daje to, co tutaj ci stworzył kostium. Jakąś pewną prawdę o epoce. Ale zacznijmy od tego. W którym momencie poczułeś, że nie wystarcza ci wyjść przed ludzi i mówić, a trzeba pisać? No to jak miałem 14 lat. A, czyli wcześniej pisałeś niż grałeś. Tak. Ja już zawsze miałem jakieś takie, zawsze lubiłem czytać, to znaczy po okresie grania w piłkę, że nic innego mnie nie interesowało, ale to był taki okres dzieciństwa bardziej. Mm-hmm. Ja dosyć późno dojrzałem, tam powiedzmy w wieku 16-17 lat zacząłem ogarniać, o co chodzi w ogóle mniej więcej, dostrzegać koleżanki, bo niektórzy to mają wcześniej, prawda? Szczególnie południowcy, prawda? U nich to się dzieje szybciej wszystko. No ale jak już to nastąpiło, tam trafiłem w pewną taką grupę kolegów, którzy właśnie interesowali się tym i uświadomili mi tam pewne rzeczy, że jest coś takiego jak literatura, jak sztuka, to poszedłem w to bardzo, bardzo mocno i to mnie zawsze interesowało i coś tam sobie pisałem, prawda? Mhm. Popełniłem parę scenariuszy. Różnie to bywało, ponieważ w tym momencie przełomem było spotkanie pana Dancewicza? Przełomem było o tyle, że jakby ja w pewnym sensie, tak jak to jest to, co mówiłem o Pod wspólnym niebem, tak, że jakby aktorstwo już teraz, ja w jakimś sensie byłem aktorsko wypalony I ten serial spowodował, że ja odżyłem jako aktor, tak? Że się tak świetnie bawię, tak poczułem to, tak, tak mam nadzieję, że widz będzie się ze mną równie dobrze bawił. Tak to poczułem, że to mnie bawi, to mnie cieszy. Znowu zacząłem, daje mi radość. Tak samo było z tym pisaniem, że gdzieś tam borykałem się, próbowałem też przepychać te swoje scenariusze tu i tam, wychodziło mi to różnie, ale też nie z jakimś, jakąś, nie odczuwałem jakiejś presji specjalnej, że muszę coś zrobić, prawda? I myślę, że spotkanie z Maćkiem spowodowało, że ja odnalazłem po prostu, że ten moment w historii, jego wiedza, jego jakby ta, bo on jest człowiekiem, który tak jak ja mogę wrócić do lat 80., 70., 90. i mogę o tych czasach opowiadać w sposób spójny. Dla niego tamta epoka jest epoką znajomą. No ty mnie świetnie rozumiesz. No, dla niego to jest tak, on po prostu się w tym porusza tak jakby sobie przypominał, co było tydzień temu. I to niezwykle ułatwiało nam wspólnie i mi też, bo to książka definiuje, ta książka, dlaczego ja się cieszę, że ją napisałem, dlaczego chcę pisać dalej, bo ona mnie w jakiś sposób definiuje, tak? Ona powoduje, że ja muszę się zatrzymać, zastanowić się, w jaki sposób zdefiniować siebie, to co zrobiłem do tej pory, przemyśleć pewne rzeczy, tak, jest jakąś taką soczewką, tak, jeżeli ktoś mnie pyta, co ja myślę, albo jakie mam poglądy, to ja nie pójdę ze sztandarem na krakowskie przedmieście, tylko powiem, przeczytaj książkę, tam jest wszystko, tak. Oczywiście nie uważam się za pisarza, bo pisarz siedzi naprzeciwko mnie, więc jak napiszę tych książek więcej... Ale jest taka historia, że są rzeczywiście ludzie, którzy się całkowicie spełniają w aktorstwie, ale znam mnóstwo dobrych aktorów, którym w którymś momencie przestało to wystarczać. No właśnie przykładem był Andrzej Zaorski, który zaczął ze mną wspólnie pisać, czy na przykład Marian Opania, który zaczął rzeźbić w którymś momencie. Nie, no ale aktor w ogóle, to nie wiem, kto wymyślił to, że aktor jest idiotą i że aktor jest narcyzem, to jest jakaś brednia. No aktorzy to są niezwykle interesujący, ciekawi ludzie i jest mnóstwo aktorów, jest mnóstwo geniuszów w ogóle, no przecież no, nie wiem, jeśli chodzi o takich ludzi, którzy potrafili w sposób niesamowity opowiadać anegdoty na przykład, prawda, którzy mieli nieprawdopodobną pamięć, no Holubek, Łapicki, Marek Konrad i tak dalej, ludzie, którzy po prostu strzelali z rękawa tym wszystkim i wielu jest wśród aktorów, ja mnóstwo spotykam aktorów, którzy mają zainteresowanie, ogromną wiedzę, zresztą ja gram z Sebastianem Konradem, czy z Piotrkiem Szwedesem, to są bardzo inteligentni, wszechstronnie wykształceni ludzie, robią mnóstwo rzeczy poza tym, Piotrek jest producentem spektakli teatralnych i reżyserem i tak dalej, także ja myślę, że w ogóle to jest tak, że ciągłość zawodową najczęściej, naprawdę, poza wyjątkowymi sytuacjami, które są całkowicie przypadkowe, potrafią utrzymać ludzie, którzy zdecydowanie mają inne zajęcia, inne zainteresowania. Po pierwsze, chociażby daje to im higienę, bo powiem szczerze, że czasami taka właśnie atmosfera, kiedy cały świat ogranicza się do sceny i garderoby, ewentualnie hierarchii wzajemnej, kto pierwszy wchodzi, który wychodzi, bo to niejednokrotnie oglądałem w teatrze takiej hierarchii, tam grają Hamletów i Królów Lirów, a tutaj są właściwie urzędnikami sztuki, no to ludziom naprawdę zdolnym i naprawdę kreatywny może nie wystarczyć. No to jest to, co w teatrze mnie gdzieś tam zawsze uwierało i zawsze się tego obawiałem. Pewien kierat jednak i pewne życie bufetowe tak zwane. Także to jednak trzeba mieć specyficzne. Ale myślę, że dla każdego nie należy nikogo oceniać. Prawda? No i są ludzie, którzy lubią taki... Że jest kategoria aktorów, którzy naprawdę nie grzeszą inteligencją, a są genialnymi, jakby to nazwać, czuciowcami, którzy nie wiedzą jak i nie wiedzą dlaczego, ale potrafią stworzyć tak przekonującą kreację, że klękajcie narody. No to tak jak mówiono właśnie tam za czasów Wyspiańskiego, że nawet największy łajdak potrafi napisać wspaniałe, wzruszające dzieło literackie, prawda? Najgłupszy aktor zagrać intelektualistę. I odwrotnie. Tak, i to jest chyba puenta naszej rozmowy. Moim gościem i państwa był Marek Bukowski. Razem wspólnie zapraszamy w piątkowe wieczory pod wspólnym niebem. Zapraszam serdecznie. Szanowne radio, czy to ostatnie opady, czy zbliżający się już śmigus dyngus, faktem jest, że wszyscy ostatnio moczą. Jak wiadomo, chłopy z przodu, a dziewczyny tak mniej więcej po środku. W najbliższym czasie większość umoczy w izbach skarbowych. Cała reszta suszy się już po aresztach. I to jak cała Europa długa i szeroka. Od Włoch po Niemcy, od łapówki po protekcję, od lira do marka, od zwykłego złodzieja po niezwykłego polityka. U nas każdy biznesmen powyżej Mazdy ma długi, to znaczy kredyty. od salonu samochodowego po prywatne lotnisko. Moczą. Są młodzi, to muszą moczyć. Jest dobrze, jak z pieluchy się nie wyleje. Niestety, rodzima tetra normy nie trzyma. Leci przez nią jak przez kratę. I za nią też się przeważnie kończy. Znaczy się kratą. Spora grupa dzisiejszych biznokratów dzieciństwo przeżyła w latach 70. Swobodnie można więc rzec. Nieodrodne dzieci towarzysza Edwarda Gierka. I taki sam gest jak u pierwszego sekretarza. Pożyczać, nie liczyć. A jeśli liczyć, to na cud. Bóg zapłaci. Sympatik. Leją, leją wodę smutno lub radośnie. Z niewielką nadzieją, że coś ich wyrośnie. O nowych aferach. Ciuka z prawa z lewa. Zalać czarobaka, bo nas krew zalewa. Oblewa codziennie ktoś sprawdzian pisemny. Mnie oblał rumieniec za mój stan wojenny. Zimny prysznic potrzebny od zaraz. Rząd już czeka. Belwener i Sejm. Chętnych wielu się o to postara. A niechętnych narodzie sam zdejm. By nie uszło na sucho uwłaszczonym komuchom, farbowanym szynszylok i nutriom. By oczyścić przed pole celny każdy wodolej. Dziś umoczyć, by suchym być jutro. Polska płynie od można, można. Poświęcenie w gminie, bo władza pobożna. W szkole też kropidła dzieci smak docenią. Jedni chcą bez mydła wejść, inni się pienią. O potrzebie wsparcia słuszne gardłowanie. Brak wielkiego żarcia. Będzie wielkie lanie. Zimny prysznic potrzebny od zaraz. Dla pieniaczy, dla główków, dla szuj. Zanim zbierze, pod kotłem się para. Aby w gwizdek bez sensu znów pójść. By nie zgubić rozsądku, gdy umysły we wrzątku, a parlament podobny do ringu. Bierzmy kubły i ścierki, własne robić przepierki. Po nas choćby i śmigus, i dingus. Glory, glory, halleluja, halleluja, halleluja. Marta Blask. Chlanszwendalow. Odcinek 108. Zalany. Szanowne koleżeństwo. Zagaiła pani prezes Wilgotna na poszerzonym posiedzeniu zarządu energetycznego. Od dłuższego czasu nasz zarząd nie wykazał się niczym doniosłym. Przepraszam, pchnęliśmy budżet. Wtrącił Jan Sebastian Czarnicki. Ale mamy przechlapane z programem powszechnej prywaty, że o kretach już, dekretach już nie wspomnę. Zauważył kwaśno Wacek Muroń. Nie przerywajcie, kobiecie, kiedy chcę powiedzieć coś z sensem. Upominał mieszałek Chrzanowicz. A kto panu powiedział, że akurat z sensem? Zapytał ministrant Krystian Szczypaczewski, który już 5 zarządów przetrzymał i szykował się na 6. Może ktoś mi wreszcie powie, z jakiego powodu oderwano mnie od gospodarstwa i dzieciów w drugie święto? Zdenerwował się Waldi Kargul. Zapraszano mnie podobno w poważnej sprawie, więc jestem. A nawet zalany. Ale nie po to, żeby słuchać jakiś tam dyrdymał. Chcecie, żebym był znów prezesem, to mogę. Ale w umowie musi być minimum 330 dni. Bo się mój inwentarz ze mnie naśmiewa za poprzednie 33 dni. Wszystko po kolei postanowiłam wystąpić z wielką świąteczną orkiestrą inni już w to grają. Z wielką świąteczną akcją oszczędnościową. Otóż zauważyłam, jak wiele energii, sił i środków zużywa społeczeństwo na obyczaj z pogańska zwany śmingusem lub z chrześcijańska dyngusem. Nie ulega wątpliwości, że ukrócenie tej praktyki przyniosłoby widoczne oszczędności w wodzie i energii. Nie mówiąc o naszym prestiżu międzynarodowym, widziałem już paru biznesmenów, którzy oblani zimnym prysznicem wycofali się z inwestycji. A co chcieli robić? Susiarnie. A w niektórych regionach dochodzi przy okazji do wylewania poczętego dziecka z kąpielą. Zgroza. Fakt, że zabawa jest trochę archaiczna, ale widziałem już na mieście i nowoczesne rozwiązania. Motopompy, działka wodne. Głównie przeciwko chłopom kolegi Leparta. A niech ich leją, psów. To nie są prawdziwe chłopy. Posiadam również ekspertyzy dotyczące konkretnych oszczędności wody, prądu elektrycznego. To wspaniałe, jesteśmy energetyką o dużym deficycie wody, przepraszam za wyrażenie, pitnej. Z mineralną też nie jest najlepiej, trochę mnie suszy. Z tego co wiem, Kościół poprze akcję pod warunkiem, że restrykcje nie obejmą wody święconej. W żadnym wypadku. Ale jak zamierzacie to przeprowadzić? Zakażecie ludziom? Mógłbym wystąpić do społeczeństwa z krótkim, siedmiominutowym, osobistym apelem. Nie, nie te czasy. Zamówiłam na ten temat cykl prelekcji profesora Hajduczka. Dla niewolnicy jako obcy tradycji europejskiej barbarzyński obyczaj koczowniczych Azjatów. Po takim apelu będą lali na złość. Jest też esej Michasia Adamika. O wyższości moczenia nocnego nad dziennym. A gdyby wprowadzić mandaty za lanie w miejscach niewyznaczonych przez osoby nieuprawnione? A mogę coś powiedzieć? Wszyscy spojrzeli na Szwendałę. Generalny dyspozytor milczał dotąd jak zaklęty. A w temacie wody jest jeden prosty sposób. Zaznaczam, że mówię tu jako praktyk. W lany poniedziałek należy wyłączyć bez uprzedzenia wodociągi. A co z myciem? A kto by się mył w poniedziałek? Sporo ludzi posiada własne ujęcia. A ile to kłopotu? Odciąć prąd od hydroforów. Mnie się to podoba! Wieś i tak ma swoje studnie. A przy studniach postawi się patrole gwardii ciepłowniczej. Rewelacyjne. Ale ludzie będą pyskować. Już słyszę... Uszami wyobraźni. Szwendała chce, żeby naród zdechł z pragnienia. Oczywiście. Nawet komuna nie zabraniała nikomu lać. Całą naszą wodę skierowali do Górnej Wołgi, tak zwanym wodociągiem przyjaźni. Naprzód, na ulicę. Tak jest, wskutek braku wody nie będą mieli czym rozpraszać demonstracji. Ani czym gasić dyspozytorni. Zapałki! Pół królestwa za zapałki! Szwendała wszystko przewidział. A jak? Zawczasu zgromadzimy specjalną rezerwę strategiczną i nie damy się zaskoczyć. Tak jest. Jak luniemy na nich zaskoczenia, to nie ujdzie im na sucho. Zrobi się szum. Jak dyngus, to dyngus. Wylejemy wszystkich, gdzie się jeszcze uchowali i nikt nie piśnie. Pragmatyczna propozycja. Ale chyba... Na następny rok? O ile będziemy jeszcze za rok na swoich stanowiskach? No, ja na pewno będę. No, kto zwolni człowieka przed emeryturą? Pomyślał cichutko ministrant Szczypaczewski. Zwłaszcza, że staż niepotwierdzonego agenta nie wlicza się do wysługi lat. W tym samym czasie Aurora... która już od kwadransa podsłuchiwała rozmowy za pomocą szklanki przytkniętej do ściany, wykręciła znany jej numer telefonu. Czy to spółka Wozi Woda? Mogę z prezesem? Czarek, to ja, Aurorka. No fajnie było w dyskotece, ale ja nie o tym. Byłby interes do zrobienia. Nie polewam, znaczy trochę się zalałam, ale w ogóle chodzi o polewanie. Powiedz, ile wody można by zmagazynować przed kolejnym lanym poniedziałkiem? No, i ile by ta woda kosztowała, gdyby była tego dnia jedyną wodą dostępną na rynku? Tak? Tak. Inna sprawa, że opatrzność i tak miała pokrzyżować te i podobne plany. Wedle prognoz długoterminowych, na następne święta miało lać równo, dostarczając wszystkie biele chsiery darmowe demokratyczne wyszówki. Bywały kiedyś święta okresem luksusów, oazą mięs i wędlin, skansenem cytrusów, matecznikiem bakali, gdy dwa razy w roku katowałeś żołądek, potem miałeś spokój i mogłeś, tak jak wszyscy kochani rodacy, przeżyć w zaciszu domu aż dwa dni bez pracy. A dziś dawne frykasy są powszednim chlebem. Już co dzień możesz zdobyć cukier lub belweder. Hojni nowobogaccy, jest ich cała zgraja. Gdy chcą, nawet co tydzień wezwą Mikołaja. Najesz się, gdy masz za co przy środzie i wtorku. Możesz krzesać fajerwerk przez rok z kali chlorku i bez żadnej okazji pławić się w omaście, a nawet ten post wielki przeżyć na slimfaście. Czemu więc, przyjacielu, jesteś osowiały? Gdym co dzień bez roboty święta spowszedniały. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Precz z rządem! Oj, proszę pana, są święta. Ja im poświętuję. Precz z prezydentem. No niech pan się zlituje, cały kraj siedzi za stołem. Nawet parlament ma wolne. Precz z parlamentem. Przepraszam, ale pan jest krzykliwy, jak nie przymierzając samoobrona. Precz z samoobroną. A, rozumiem, pan dzwoni z brzegu. Jest pan aktywistą partii pana Morawieckiego. Precz z Morawieckim. Chciałem powiedzieć pana Gwiazdy. Precz z Gwiazdą. A, to już wiem. Radykalne skrzydło Porozumienia Centrum. Precz z Kaczyńskim. Ciekawe, od kiedy to SDRP tak krzyczy. Precz z Kwaśniewskim. Nie rozumiem, to została już tylko... Precz z Mazowieckim, Frosyniukiem i Labudą. Zapomniał pan dodać i Niesiołackim. I Niesiołackim. Ale proszę pana, to nie ma żadnego sensu. Przecież pan krzyczy przeciw wszystkim. A pan by nie krzyczał, jakby panu w śmigu z dyngus wyłączyli wodę? Wyjmujesz z lodówki zmrożoną butelkę. Twoje szczęście jest doprawdy wielkie, bo możesz się czuć tak jak sam król, gdy znajome słyszysz ból, ból, ból. Woda sodowa, nic za nic nie boli po niej głowa. Mineralna czy stołowa, To jest CO2 plus H2O. Reklamowane są różne napoje, szczególnie orzeźwia herbatka we dwoje. Lecz my polecamy od samego rana tę bliską kuzynkę szampana. Nie boli po niej głowa i nie trzeba jej gotować. To jest CO2 plus H2O. Ale czasem się zdarzy nieprzyjemny zgrzyt. Nie usłyszysz błogiego dla ucha. Psst.